seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin, merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, seni gördük, daha da iyi olduk. Evet. İlk canlı yayında. Ben gerçekten varmışım, sanal bir kişilik değilmişim en azından. Dinleyicilerimiz evet. Bilmiyor. Evet, öğrenmiş evet, olduk. Henüz. Van Gölü canavarı olarak. Evet, Van'ı mesken edindim bugünlerde, öyle. Van'ı mesken edinmek enteresan oldu benim için de çünkü hep... İşte genelde Diyarbakır'a yol düşüyor hani bölge deyince vesaire. İşte Kars ayrı bir merkez oldu. Van'ı bu anlamda tanımak benim için ilginçti. Van daha farklı bir, belki daha Diyarbakır hani bir Ankara gibi artık bir nevi. Ve Van da farklı bir merkez, daha belki açık bir merkez o yüzden. İçinde çok farklılıklar var, yekpare bir bütün değil. Aynı zamanda bir de mülteciler tabii var Van'da. İran vesaire üzerinden Türkiye'ye gelen. Bu bakımdan Van'ı tanımak benim için ilginç oldu. Hakikaten Van'da da enteresan bir yayınla karşılaştım. Kıjika Reş, Kara Karga yani bir anarşist yayın. Türkiye'de bu anlamda belki de yegane örneklerden bir tanesi. Sizlere de burada getirdim, görebiliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Güzel, yani iyi de basılmış, iyi bir yayın. Evet, evet, çok da imkansızlıklarla. Baskı açısından tamamen diyorum. Van'daki bir grup derdi olan, kaygısı olan insanın bir araya gelip çıkardığı bir dergi. 1250 adet basılıyor ve hemen hepsi tükeniyor çok kısa zamanda. İşte Diyarbakır'a, Hakkari'ye, İzmir'e, İstanbul'a geliyor tamamen gönüllülük yöntemiyle. Şu bakımdan da önemsiyorum ben Kıcık Araş'ı. Türkiye'de hep gazeteler, işte büyük basın organları diyelim, satıldığında bir heyecan olur gazeteciler arasında. Bu sefer işte belki basına bir çeki düzen gelir. Belki işte işler değişir gibi. Bence bu olacaksa bir basın patronu üzerinden de pek olacak gibi değil. Yerel basının güçlenmesiyle olacak. Yerel basın muhabirliği kendi alanını açtıkça belki dipten gelen bir dalgayla değişim olabilir diye düşünüyorum. Yoksa işte bu köşe yazarlarının tiranlığı devam edecektir. Bunu hiçbir patronun sona erdireceğini zannetmiyorum. Muhabire önem verilmemesi gene devam edecektir. Yani basın temel sorunlarını çözemeyecektir. Evet, basından ve medyadan bahsederken zaten genelde şöyle bir tavır, sanki öyle bir... yüksekte bir yer var, medyada orada oturan bir şeymiş eskiden ama oradan yuvarlanmış gibi. Belki de hiç öyle değil yani bir evet. Sonuçta büyük çıkarlarında temsiliyeti, işte bu büyük patronların, medya patronların başka işleri de oluyor genellikle, olmasa evet. Bile sahip oldukları medya zaten önemli bir çıkar temsil ediyor. Ancak senin de dediğin gibi yerelin çıkarlarının temsil edilmesi de zaten böyle yerel girişimlerle evet, en sağlıklı şekilde mümkün olabilir belki. Hala bana mesela Almanya'da işte bizim hani büyük ulusal gazete olarak bildiğimiz bazı gazetelerin bile zorlukla bulunuyor olabilmesi yerelde bana çok enteresan geliyor. Çünkü hepsi aslında yerel gazeteler. Bu mantık mesela o kadar merkeziyetçi bir kafamız var ki, aslında algımız var ki Türkiye'de ister istemez. Bunun nasıl olabildiği mesela işte Süddeutsche Zeitung falan böyle gazetelerin aslında yerel gazete oluyor olması bir türlü benim kafamda oturamıyor mesela. Hep nasıl olabilir gibi. New York Times de aslında. Evet, aslında tabii öyle bakarsak. Los Angeles, Amerika'daki tabii. Bütün şeyler tabii, yerel. Tabii Amerika'da aynı, çok USA doğru. USA Today hariç. Çok doğru, çok doğru. Onun için Türkiye'de de bu yerelleşme sağlanabilirse eğer. O zaman basın çok şey aşabilecek. İşte Kıcı Kareş de tabii ki bir haber dergisi değil. Daha çok hem içinde Kürt kültürüne, aslında sadece Kürt değil, bölgesel kültüre doğru bir hassasiyet var. Bu da çok önemli. Sadece Kürtlerin kendine özgü dünyası ve diyelim bizi de ilgilendiren bir dünya elbette ama o değil. Yani o öyle bir kaygıları var. Çoğulcu olmak gibi bir kaygıları var yayın yaparken. Bu çok önemli. Onun dışında bir de tabii bir hani entelektüel damar, anarşist bir ideolojik damar yakalamaya çalışmanın ötesinde aslında bütün bu güç ve iktidar ilişkilerine karşı çıkıyor olmaları. Otoritenin karşısında bir yeni dünya kendi alanlarını açıyor olmaları, özellikle bunu Van'da yapıyor olmaları çok önemli. Çünkü bir baktığımızda hakikaten Türkiye'nin kendi bir zaten güce, iktidara müthiş bir düşkünlüğü var. Bir de üstüne üstlük tabii bölgede de bu kendini yeniden üreten bir süreç ve bu insanlar tabii ister istemez hayatlarını tehlikeye atıyorlar, tehdit ediliyorlar ve dışlanma kendi o bölgesel olarak tehlikeler yaşamanın eşiğinde duruyorlar herkesinden ister istemez. Çünkü sadece gücü reddediyor olmak çok önemli bir şey. Mesela vicdani ret meselesine girdiğinizde vicdani ret sadece Türk ordusunu Türkiye'de askerlik yapmayı reddetmek değil. Tabii bunun her türlü silahı, her türlü şiddeti reddetmek gibi bir tarafı oluyor. Evet, biz de programın ilk kısmında şey demiştik. Hani bu yaratılan şiddet dilinin insanları bu bildikleri tek dili bu bıraktığı konusuna değinmiştik. Ama işte bunu reddetmek de çok önemli bir direniş. Elbette, elbette. Ve bu arada tabii yani mesela herkese derginin içinde vesaire baktığınızda işte şu politik görüşten bu politik görüşten diye hep böyle bir çekişme olabilir dışarıdan bakıldığında. Fakat dergide yazanlara da baktığınızda mesela işte müebbet mahkumu bir adam var. Onun evet. Nizam Karaağar, onun mesela yazısı önümde. Ondan gayet sonra esprili, mizah duygusunu filan da işte derin yazından söylüyorum yani. Evet. Derin bir damar yakalamış oradan da. Evet, çok da ayrıca umutlu bir yazı. Kıcık Areş'in bu gücü iktidarı reddederek yeni bir dünya anlayışı kurmasından dolayı, yani kurmaya çalışmasından dolayı çok heyecanlanan bir yazı. Ne güzel ediyorsunuz diyor. Ne diyeyim dostlar, çok kolay gelsin hem de çok diye bitirmiş yazıyı Nizam Karaağar. Ve hakikaten de öyle. Çünkü bence Kürt meselesinde eğer bir çözüm olacaksa bu artık bir devlet çözümü olmasının ötesinde Kürt siyasetinin çoğulculaşmasıyla sağlanabilecek bir çözüm ancak. Siyasetin önü ne kadar açılabilirse, bu sadece BDP'nin önü de değil, her türlü Kürt siyasetinin önü ne kadar açılabilirse çözüm de o kadar mümkün olabilecek diye düşünüyorum. Çünkü siyasetin önü kapatıldıkça çözüm de ötelenmiş oluyor. Bunu dünyadaki örneklerde de görüyoruz. İşte mesela Türkiye'de birazcık son dönemde sanırım bir BASK modeli uygulanması çalışıldı. Yani ne yapılıyordu İspanya'da? İspanya merkezi de sistemi. Yargı orada çok son derece politize olarak niteleniyor zaten. Orada yapılan ETA'nın uzantıları kabul edilen siyasi hareketlerin seçimlere girmesinin sürekli engellenmesi yoluyla adeta ETA'nın can damarları kesilmeye çalışılıyordu. Nasıl oluyordu? Daha doğrusu siyasetin, baskı siyasetin ETA'yı reddedilmesine çalışılıyordu. Bu adeta hatta bir oyun haline gelmişti işte son aşağı yukarı 10 yılda. Sürekli işte yeni bir parti kuruluyor ve bu partinin ayrılıkçı, yani milliyetçi bir baskı hareketi kuruluyor. Ve bunun seçimlere iştirak etmesi engelleniyor. Artık yani hani bununla ilgili çok zihni sinir yöntemleri, işte son dakikada listelerin verilmesi ki itiraz şansının azaltılması falan filan gibi türlü türlü atlatma yöntemleri denendi BASK siyasi partileri tarafından. Fakat işte yargı her seferinde buna farklı bir yöntemle karşılık verdi vesaire. Böyle sürekli bir karşılıklı atlatma yarışı oldu. Bu işte 8 yıl önce Batasuna kapatılmıştı ve işte kapatılmasına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bir nevi onay vermişti. Bu da İspanya'nın elini güçlendirdi tabii ve bundan sonra ayrılıkçı milliyetçi baskı hareketlerine hep işte dediğim gibi bir şekilde önüne set çekildi seçime girmesinden. Ve hakikaten de işte yakın zamanda işte ETA ateşkes ilan etti. Kalıcı bir ateşkes, uluslararası şekilde gözlenebilir bir ateşkes. Bu önemli. Niye? Çünkü aynen ETA'nın eski şahinleri olup da daha doğrusu baskı siyasi hareketin eski şahinleri olup da şimdilerde daha her türlü şiddeti reddeden kesimlerin yaptığı çağrıya aynen uydu ETA. Ve bu anlamda Bask ülkesinde şiddetin bitmesine yönelik gerçekten çok önemli bir adım atıldı. Fakat bunun sebebi bence kanımca zannedildiği gibi derken genelde İspanya merkezi diyelim gözlemcileri tarafından ve uluslararası bazı gözlemciler tarafından şiddetin bitmesinde bu baskı yönteminin etkili olduğu. Evet, bu genel kanaat evet. olarak geçerliliğini koruyor. Yani Türkiye'deki evet. basında da ama galiba sanıyorum çeşitli Avrupa'daki yayın organlarında da evet. bu söktü. Yani sıkı durdu İspanya merkezi hükümet sıkı durdu bastırdı ve sonuç aldı şiddeti önledi şeklinde bir anlayış var. Bu doğru evet. değil mi? Bence değil, şöyle değil. Burada biraz sapla saman belki karışıyor. Bask siyasi hareketi bir kere zaten bence bu noktaya farklı kanallardan, farklı sebeplerle gidiyordu. Bir kere Katalanların milliyetçiliğinin son derece işte tamamen barışçı yöntemlerle ülkeyi sarsması söz konusu. Ve son dönemde İspanya'da aslında özerklik, işte etnik haklar konusunda ne koparıldıysa diyelim bunu Katalanlar başardı. İşte Barcelona'da falan filan işte bir yürüyüş yapılıyor. Milyon kişinin sokağa çıkması bir vakaya adiye halinde. Halbuki Bask hareketi böyle bir çekim alanı olmaktan uzaklaşıyordu. Ama bunu yani ETA'nın varlığı veya yokluğundan öte kendi dinamiklerini yeterince sağlayamıyordu belki. Ve o fazla kullanılan partizan dil ve onun belki gençlerde fazla karşılığı yoktu diyelim vesaire. Dolayısıyla orada zaten siyasetin bir arayışı vardı. ETA'nın ilerisine geçme arayışı. Bunu tam tersi belli bir noktada yargının sürekli taş koyması güçlendirip biz bunu aşmalıyız ve artık İspanya'nın kırmızı çizgilerinin içinde yer alırsak, oyunu kuralına göre oynarsak biz de kazanırız tarzı bir kaygıyla olduğunu düşünmüyorum. Siyasi hareketin zaten bir arayışı vardı ve bu arayışla aslında İspanyol yargısının o baskı yöntemi denk düştü. Ama buna baskının kazandığını söyleyerek evet, yaklaşmak mümkün değil. Ama yani bu demin dediğin nokta yani Katalan evet. hareketinin yükselişinin çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum ben de. Mesela Haziran mıydı, Temmuz muydu İspanya Dünya Kupası'nı kazandığı evet. zaman? Bir gün önce Dünya Kupası muazzam bir şeyle kutlandı. Evet. Bağırlarına evet. bastılar işte ana meydanda. Ama bir gün önce de 1 milyon kişi evet. Barcelona'da sokaktaydı. Aynen, yani aynen, evet. bu ikisinin üst üste gelmesi beni çok çarpıcı bulduğum bir şeydi. Etkilenmiştim yani. Evet, bu belki çok ince bir çizgi bilmiyorum iyi anlatabildim mi? Ama hakikaten orada dediğim gibi Katalan hareketinin gücünün bir olumlu bir etkisi olmuş. Oldu muhakkak örnek olarak ya biz niye bunu yapamıyoruz yapmalıyız gibi siyasete bir yoğunlaşma oldu. Halbuki yani yargının yaptığı aslında siyaseti boğmaktı. Yani bunun bir anlamda siyaseti baskı siyasetini güçlendirdiğini düşünmek de tersine aslında zor bir şey. Çünkü insanlar Türkiye'deki gibi orada da hapiste hala. Bu süreç devam ediyor. İspanya'da da her şey güllük gülistanlık değil açıkçası. Benzer bir örnek aynı şekilde Kuzey İrlanda'da yeni seçimler oldu 5 Mayıs'ta. Evet. 5 Mayıs'taki bu seçimlerde de işte orada da barış destekçileri. Çünkü Kuzey İrlanda'da biz çok farkında olmuyoruz ama arada bir karışıyor. Orada da barış süreci tamamen nihayetine ermiş. Artık her şey güllük gülistanlık gibi bir belki. Aksine bazı şeyler donmuş durumda orada da. Tabii tabii yani bombalar arada patlıyor. Evet. Silahlar çok kolay ortadan çekilmiyorlar. Orada evet. silahsızlanma süreci neredeyse tamamen bitmiş durumda. Buna rağmen hala şiddet olayları oluyor. O şiddetin temizlenmesi bir kere ortaya çıktıktan sonra gerçekten zor. Türkiye'de Kürt meselesini ele alırken buna hazırlıklı olmalı. Çünkü bir de Türkiye'nin coğrafi olarak tabii bir farkı var. Hinterland'ına bölgenin baktığımızda. Onun için bunlar gerçekten ciddiyetle ele alınması gereken sorunlar. Öyle sürekli işte konuyu böyle bir gündeme getirip sonra çekerek böyle geçici çözüm bile olmayan yaklaşımlarla işte ufak tefek bir şeyler yapıyor gibi gözüküp ondan sonra geri çekilerek halledilecek bir durum değil bu. Peki bu yargının mesela siyaseti gene dışarıda bırakmak, dıştalamak sürecinde Yüksek Seçim Kurulu da bir yargı, evet. Türkiye'deki Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararını da bu açıdan okuyabiliriz herhalde bir paralellik olarak. Herhalde orada da bir yoklama oldu, bir BASK modeli yoklaması ama Türkiye'de işlemedi. Çünkü Türkiye'de tabii şiddetin dozu farklı. İşte geçenlerde söylemiştim, İsrail-Filistin meselesi dünyayı ilgilendiren meselede yaklaşık 15 bin kişi ölmüş, evet, son 60 yılda ve Türkiye'de bunun katlayan ve sürekli artan bir sayı söz konusu. Öyle bakıldığında ya bölgede de şimdi gençler arasında hakikaten ve çocuklar arasında 7-8 yaşında çocuklar arasında bu çok yazıldı çizildi ama hakikaten ciddi bir öfke gözlemlenebiliyor. Patlamalar yaşanıyor. İşte yazımda da bahsetmiştim, işte mesela Cizre'de bu YSK kararının açıklandığı gün. Ya o çocukların öfkesinden bahsediyorlar. Birebir benim gözlemlediğim bir şey değil ama bu hakikaten tabii düşündürücü ve belki de geri adım atılmasına sebep olanlardan bir tanesi. Nedenlerden bir tanesi de bu. Hatta işte BDP çoğu zaman aslında bölgedeki o gençlerin öfkesinin gerisinde oluyor ve o öfkeyi adeta teskin etmeye çalışan, biz hani batıdan baktığımızda BDP bazı açıklamalarında çok şahin gözüküyor ama onların da tabii bir tabanı var ve o tabanı da kesmiyor aslında bu söylemler. Evet, ve bir anlamda da sahiplenmek zorunda kalıyor zaman zaman o tabandan gelen o kabaran öfkeyi. Tabii. Çünkü öteki türlü siyaseten geçersiz duruma düşme tehlikesi de kendisinin oluşuyor. Artık Kürt meselesinde yani bölgede öyle bir ufak ufak aslında küçük adacıklar var ki mesela Şemdinli'nin, Yüksekova'nın, Cizre'nin durumunu hakikaten Van'la karşılaştırmak mümkün değil. İşte oradaki daha başka yerlerle karşılaştırmak, Diyarbakır'la karşılaştırmak mümkün değil. Orada Kürt sorunun içinde de ayrı sorun adacıkları ortaya çıkmış vaziyette. Bunların da çözümlenmesi ayrı bir efor istiyor. Ama bu bir bakıma da avantaj da sayılabilir. Yani tuhaf bir şekilde beklenmedik bir yerden başka bir çoğulculuk baş gösteriyor diye de bakılamaz mı? Elbette de şimdi mesela işte Yüksekova'ydı vesaire, bunlar çok ağır yaşadıkları için, evet, bazı dönemleri. Oradaki sorunların da ve şimdiki başkaldırının da diyelim daha yoğun olması söz konusu, daha şiddetli olması söz konusu. Ve işte mesela orada artık güvenlik güçleriyle halkın derken işte gençlerin mesela çocukların çatışması bir günlük olay gibi, bir maç gibi. Arada işte bazı mesela çatışmalarda hani mola gibi polisin veyahut da işte neyse güvenlik güçlerinin hani biraz duralım ondan sonra devam ederiz gibi adeta işaret ettikleri ...den bahsediyorlar. Veya işte başka bazen BDP'lilerin şöyle mesajlar aldığı söyleniyor. Yani siz olmasanız mesela gençlerden işte BDP'lilere şey deniyor. Ya siz olmasanız biz burada şimdi ne yapardık yani? Size hani siz burada olduğunuz için, bizi tuttuğunuz için adeta daha da sertleşmiyoruz falan gibi. Onun için oralar evet... Çoğulculuk iyi de burada da maalesef işte skalada bazı yerlerin sert olması gibi böyle farklı bir çoğulculuk söz konusu. Peki, genel bari şimdi seçimlere de çok az kalmışken bir de o gözlem açısından bir iki şey de söyler misin? Nasıl gidişatı nasıl değerlendiriyorsun gördükten sonra oraları? Vallahi işte aslında... her tabii bölgede işte seçim tahminleri yapılıyor. İşte Van'da ilk defa CHP'li adaya da mesela şans veriliyor. belki bir çoğulculuksa bu da önemli bir şey sayılabilir. Bunun da hani kaç ismini geçiyor. Kaç milletvekili çıkarıyor Van? Van'da tam şimdi sayısını bilmiyorum. Yanlış bir rakam vermeyeyim. Fakat işte tabii BDP ağırlıklı ve AKP'den de tabii AKP ile BDP arasında geçerken olay. Hani CHP'nin de bir kişi çıkarması. Bu gene önemli bir şeydir. Önemli. Bir fark o en azından yaratması açısından. Hatta oradaki CHP'li adaydan da bir son derece sözünü esirgemeyen biri olarak biliniyor kendisi. Eski VATSO başkanı. Ondan sonra ve ona da yeni bir kamer genç olarak bu anlamda hani eleştiri bakımından, sesini esirgememesi bakımından Van için önemli bulunuyor. Hatta muhalif kesimlerce de önemli bulunuyor. Bu enteresan. Seçimler evet yani işte her tarafta aslında BDP ve AKP'nin çekişmesi var. AKP'nin zayıf adaylarına rağmen. AKP'nin zayıf adayları konusu gelince... Evet, ona ne diyorsun? Vallahi ne diyorlar daha doğrusu oradakiler? Ya aslında ona işte bir yorum AKP'nin ortaya oynadığı ve aslında işte AKP'nin zaten belli bir oy potansiyeli var. Onun dışında birazcık daha kararsız kalanlara nötr adaylarla daha bir onları çekmeye çalıştığı gibi bir yorum var. Ama benim yorumum birazcık daha farklı açıkçası. AKP'nin seçim sonrasında uygulayacağı politikalara artık fazla ses istemeyeceği, belki de sertleşebileceğini düşünüyorum. Hatta işte başkanlık sisteminin gelmesi için belki de işte bir Çeçenistan'a ihtiyacı var Türkiye'nin diye yazmıştım. Belki bu kadar sert bir durum söz konusu olmayabilir ama işte kendi çözümünü empoze etmek isteyecek gibi geliyor bana AKP ve orada da fazla itiraz istemeyecek gibi düşünüyorum. Her halükarda şiddetin askeri operasyonlarının masada kalacağını düşünüyorum ileriki süreçte de. Onun için çok da ümitli değilim AKP'nin böyle adaylar göstermiş olmasından dolayı. En azından ya yani her şeyi bırakalım şu veya bu sebepten olabilir. Neyse o sebep. Belki birkaç sebebin bileşimi olabilir söz konusu olan. Ama burada önemli olan çözüme hizmet edecek kişiler orada değil. Ya AKP'de şimdiye kadar böyle bir vizyon olsaydı zaten bu ortaya konurdu. Çözülecek bir sorun da zaten artık sanırım görülmüyor. Kürt sorunu yoktur şeklinde açıklamalar. Evet, Kürt sorunu bitirdik. Ya hakikaten böyle bir yaklaşım vardı aslında. Şöyleydi o da Ankara'da. Biz işte orada sokaklarda yürünmesini sağladık. Bundan bir 10 yıl önce, 15 yıl önce yolda yürüyemiyordunuz gibi bir bakış açısı var. Şimdi işte Diyarbakır'a gidiyorsunuz. Herkes işte geziyor gecenin yarısına kadar. Güvenlik, biz bunu sağladık. İşte hizmet götürdük. İşte yollar açıldı, sular götürüldü köylere vesaire. Hakikaten bunlar da doğru. Fakat bunlar da bir biz size bunları sağladık, bahşettik gibi bir anlayışla olunca olmuyor. Ve tabii ki de sorun orada bitmiyor artık zaman içinde ve zaman içinden ötesinde. Mesele artık başka bir yere gitmiş zaten. İnsanların bir kere geçmişle yüzleşme beklentisi kimlik var. Meselesi, evet. Kimlik meselesi var. Bunlar ha deyince sadece refahla çözülebilecek şeyler değil. Kaldı ki müthiş bir refah da söz konusu değil bölgede ayrıca. Yani Kürt sorunu, o bölgenin sorunları aslında ekonomiktir demekten bir farkı yok. Zaten biz size bu hizmetleri getirdik artık. Evet. Duruşunun. Gerçi Cumhuriyet Halk Partisi de işte o yüzden de benzeşiyorlar. Bakıyor evet, biraz. Evet yani işte Cumhuriyet Halk Partisi bazı işte söylemler son dönemlerde gerçi getirdi ama bunların tabii altını dolduruluyor olması lazım. Önümüzdeki dönemde gerçi işte CHP'nin hakikaten mesela bu Hakikat Komisyonu'nun ortaya çıkması CHP'nin söylemesiyle oldu. İşte bir muhalefet Türkiye'de olabilirse çok şey değişir. Yoksa gerçekten bir şeyin değişeceği yok. Temel problem orada galiba zaten. Evet, evet. Yani bir iktidarın vicdanında bir diken yok. Ondan dolayı da bu sorunu çözmesine aslında gerek de olmuyor. Zaten bir şekilde idare ediliyor ve hayat devam ediyor. Ama şunu da unutmamak lazım. İşte geçen gün Cumhurbaşkanı Gül bir silah fuarını ziyaret ediyordu sanırım. Evet. İşte silahları bakıyor ediyor ve işte şey... Poz veriyordu tüfeklerle falan. Fotoğrafı, asrın fotoğrafı olarak da lanse ettik onu. Dehşet verici bir fotoğraf. Evet, evet. Ha bir kere şey Gül'ün söylemi şöyle. Silahlara hani bakmak, almak demek değil gibi. Hani bir vitrin de bakınca biz illa savaşçı olmuyoruz gibi bir yaklaşımla adeta işte yani silahlanmak... Silah alıyor olmak aslında barışın teminatı falan gibi bir çıkarımda bulunuyor. Ki böyle değil tabii aslında. Gene işte o yeni konuş. Yani evet. Daha doğrusu double speak denen çift evet. Konuş şeyi bu da. Yani herkes biliyor ki aslında orada evet. Bir silah endüstrisinin evet. Muazzam çıkarlarına bir reklam yapma evet. Durumu var. Oysa gene bambaşka bir söylemle. Tabii. Medyada ona hizmet eden şekilde yayın yapıyor. Tabii bir de şöyle bir şey. Şunu unutmamak lazım. Türkiye'de askeri vesayet bitti gibi bir yaklaşım var. Aslında tabii ki böyle değil. İşte bir aportta bekleyen bir askeri vesayet oradaki şeyde mevzilenmiş. Her an her zafiyet döneminde adeta ortaya çıkmak üzere bekleyen bir virüs gibi bir durum söz konusu. Onun için de Kürt sorunu oldukça bu tehlikede sürecektir. Bu çözülemez başka türlü. Askeri vesayetin bittiği gün ancak Kürt meselesinin bittiği gündür Türkiye'de. Ki elbette ki Kürt meselesi de belki bu saatten sonra hiç bitmeyecek. Yani şöyle bitmeyecek. Bir çözüm olabilir ama bu çözüm çok uzun yıllara yayılan bir çözüm olacak. Bugün başlasa dahi ve zaman zaman sorunu tekrardan baş gösterecek. İşte bu çatışma analizi alanında akademide öyle bir yaklaşım da var. Çatışmalar hiçbir zaman tam olarak çözülmezler. Sadece idare edilirler bir anlamda. Yönetilirler yani. Yönetilirler evet gibi. Ya bu da aslında kötü bir şey değil. İdare edebiliyorsanız sorun yok. Mesele yok ama idare edilemediğini gösteren de çok sayıda. Evet hep yeni bir müzakere aslında işte tekrar yeniden başlayan. İşte o bakımdan Kıcık Areş'le başladık. O bakımdan işte bu böyle sesler önemli. Bunlar farklı sesler çünkü. Evet, Kıcık Areş ve Kara Karga güzel yani. Evet, bu arada Van'a gidenlere Nietzsche Bar'ı tavsiye ediyorum. Van'da bir Nietzsche Bar var, evet. Ondan sonra Rock Bar Van Pir var. Van Pir'in çıkışında kolonya ve döküldüğü, ikram edildiği söyleniyor. Bilmiyorum, benim gece hayatım o kadar... ilerlemediği için Van'da maalesef bunları sadece Nietzsche Bar'ı bir akşamüstü görebildim. Nietzsche de şey olarak yazıyor. C-H-E olarak yazılıyor. Bu da ama bir yazım hatası değil. Orada bir oyun var. Nietzsche. Che Guevara'ya atıfta bulunuyor. Evet. İlginç bir yer. Gezi programımızda seyyarede yakışırdı zaten. Seyyarede yakışırdı ve tabii Akdamar'ı tabii herkese tavsiye ediyorum. Çünkü Van'da konuşulmaya başlayan Kürtler arasında önemli bir şey de tabii Ermeni soykırımı. Orada da bir farklı yüzleşme yaşanıyor. Burada Ermeniler yaşardı diye sıklıkla evet, konuşuluyor. Bu da çok önemli bir şey. Evet, haçı hala taktıramadık galiba ama... Yok, haç var. Var mı? Takıldı mı? Var. Ahtamar. İyi, çok... Peki, çok teşekkürler bu ilk canlı yayında. Evet. Hep canlı gerçi de, stüdyoda ilk. Evet. Aa! Ben yok muyum? Evet. Sabah peki. Sizin için, bir tek sizin için canlıyım. Öyle diyeyim. Çok teşekkürler. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla